शिव शंकर हे अविनाशी हे शिव शंकर हे अविनाशी हे शिव शंकर हे अविनाशी हे शिव शंकर हे अविनाशी घट घट वास करे कैलाशी घट घट वास करे कैलाशी हे शिव शंकर हे अविनाशी हे शिव शंकर हे अविनाशी महादेव कहलाए सर्पों को गले का हार बनाए देवों में महादेव कहलाए सर्पों को गले का हार बनाए तेरी महिमा तू ही जाने तुमसे गंगा तुमसे काशी हे शिव शंकर हे अविनाशी हे शिव शंकर हे अविनाशी काशी और कैलाश भी तू है भक्तों की हर आस भी तू है काशी और कैलाश भी तू है भक्तों की हर आस भी तू है दया निधे तू अब डर दानी करते पल में दूर उदासी हे शिव शंकर हे अविनाशी हे शिव शंकर हे अविनाशी जल से खुश होते भक्तों को वांछित फल भी देते बेलपात जल से खुश होते भक्तों को वांछित फल भी देते तुम सब कौन दयालु दाता तेरे प्रेम की अखियां प्यासी हे शिव शंकर हे अविनाशी हे शिव शंकर हे अविनाशी घट घट वास करे कैलाशी घट घट वास करे कैलाशी हे शिव शंकर हे अविनाशी शिव शंकर